Vi får tørt og solrigt vejr i dag, men først på dagen kan det stadig være lidt skyet, især i den nordlige del af landet, og så får vi temperaturer mellem 15 og 20 grader. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin. Så jeg er din vært de næste tre timer, hvor vi bladrer morgens aviser igennem og taler om tidens store og små historier. Med i studiet, der får jeg besøg af morgens avislæser og hovedgæster, som vil hjælpe mig med den opgave. En gang imellem så sker der jo det, at der er en af de her hovedgæster, som lige pludselig melder afbud, som bliver syg aften i forvejen, hvor man tænker, hold da op, nu skal jeg finde en vikar for den her person her. I denne her omgang, der blev det ham her, som sagde ja til at komme ind og vikariere. Uanset hvor mange anstrengelser man gør sig, set med mine øjne, stuerene, det bliver I aldrig. Stuerene, det bliver I aldrig. Det er nok en udtalelse, som måske har irriteret ham siden hen. Det er i hvert fald noget, der ofte bliver fremhævet, når vi snakker om tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Han kommer ind om 20 minutters tid og en af morgens hovedgæster her i studiet. Han kommer ind i sin funktion af formand for Psykiatrinetværket. Der er nemlig psykiatritopmøde på Frederiksberg her i dag. Det starter her i formiddag, og han er formand for det her. Vi skal blandt andet snakke om det her område, psykiatrien. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Soei. Og nu vil jeg byde velkommen til morgens første hovedgæst og avislæser, og det er dig, Steffen Jacobsen. Godmorgen. Godmorgen. Og Steffen, traditionen tro for det her program, så vil jeg bede dig om at introducere dig selv. Ja, det er nok hurtigt gjort. Men jeg er 57 år gammel, og jeg er uddannet speciallæge i ortopædkirurgisk kirurgi, og jeg er... Jeg har gennem de sidste 16 år været overlæge i ortopædkirurgi på Hvidovre Hospital. Og så er jeg for cirka 7 år siden begyndt at skrive spændingsromaner. Og skal snart udgive min næste spændingsroman, der kommer til at hedde Gengældelsen. Den udkommer den 10. oktober. Og det bliver så min 6. bog herinde for de 7 år. Så jeg har sådan en dobbelt karriere for øjeblikket. Ja, det er lidt skizofrent, ikke? Du arbejder som overlæge på Hvidovre Hospital, og så skriver du spændingsromaner, som går som varmt brød ved siden af. Ja. Hvordan er det muligt? Og jeg troede ikke, at overlæger kunne skrive. Altså, det ved jeg ikke. Det er nok heller ikke alle overlæger, eller bare læger, der gør det. Men jeg har jo altid sådan haft en meget livlig fantasi og forestillingsevne, lige siden jeg var barn. Og så tilfældigvis så fandt det så et udtryk. Efter at blive færdig med en doktordisputat, så var der ligesom sådan et tomrum. Og så havde jeg gået og leget med nogle idéer til nogle krimier et stykke tid, og så begyndte jeg at skrive på en lille historie, som så har vokset og ændrede sig og blev noget, til noget helt andet, end det jeg egentlig havde forestillet mig skulle være fra starten. Og så sendte jeg den ind til nogle forlag, og så var Rosinante så venlig og søde at være interesseret i den, og jeg kom i kontakt med en rigtig dygtig redaktør, der hedder Johannes Bavn, som nu er litteraturredaktør for Weekendavisen, som var så venlig at indpode mig reglerne for at skrive bøger, og ham har jeg lært meget af, og i det hele taget har jeg lært utrolig meget af min vækstende redaktør gennem tiden. Du udkom med din første krimi i 2008, og du er så aktuel med den her sag her, Gengældelsen, der udkommer næste fredag. Ja. Og det er en af de tematikker, som går igen i bogen, det er sådan terrortruslen. Altså, der bliver udløst en sprængladning under en af Tivolis populære forlystelser. Det er en selvmordsbomber. Ingen tager ansvar for handlingen, og så går handlingen i bogen ellers i gang. Hvorfor valgte du at gå i dybden med den her tematik her, terrortruslen? Det er jo noget, der virkelig har fyldt meget siden starten af nullerne. Ja, det har fyldt meget, og det har fyldt især meget her de sidste 3-4 måneder med IS eller ISIS. Det fundamentalistiske islamiske selvudråbte republik, i Irak. Men altså, bogen her blev skrevet for over et år siden. Så hvis man synes, at sammenhængen til de aktuelle begivenheder er sådan lidt søgt, så vil jeg forsvare mig med, at det er så lang tid siden, det blev skrevet. Men jeg tror da, det er noget, vi... der har jo også været små terrorangreb i Danmark, med Knud Vestergaard og Jyllandsposten osv. Og der er også mange, der er blevet afværget, primært fordi, at kandidaterne til terrorisme sådan, har været ret amatøragtige indtil nu, og sådan prøve at sprænge små sprængladninger ude på deres opgang og sådan noget. Men jeg tror, det er noget, vi alle sammen er bekymret for. Altså, Danmark har spillet en aktiv rolle i udenrigspolitik i de sidste 10 år. Går du personligt rundt i hverdagen og bekymret for, at der sprænger en bombe? Både ja og nej. Altså, jeg var i London her i weekenden, og jeg oplevede den som meget mere fuld af mennesker, end jeg tidligere oplevede. Altså, det var sådan en langsomt flydende menneskestrøm, som næsten blokerede alt. Og så mange mennesker sammen på samme sted, det får hos mig til ligesom at tænke, at det kunne være et oplagt mål for terrorisme med de her menneskestrømme, så hvor vi sidder fast i bus, så vi sidder fast i undergrundsbanen, vi står fast på fortovet, fordi vi simpelthen ikke kan komme videre. Butikkerne er stuefyldt af mennesker, ikke? Og selvom der er utrolig mange sikkerhedskameraer over det hele, så kan man jo aldrig gardere sig mod en terroristaktion, fordi at det jo oftest bliver udført af selvmordsbomber. Altså under terrorangrebet i London den 7.7.2005, hvor der var 4 terrorister indblandet, de sprang jo alle sammen sig selv i luften. Det kan man jo ikke, altså man kan jo ikke forsvare sig mod det i systemet. Og du har skrevet en kronik, som bliver publiceret i Berlingske Tidende i morgen, Terroristen iblandt os, hvor du netop nævner de her 4 terrorister, der sprang sig selv i luften i Londons undergrund tilbage i 2005. Og noget af det, som du er optaget af, som jeg tror mange af os har tænkt over, det er det her med, at hvis man så på dem udefra, jamen så var det jo nogen, som havde gode fremtidsudsigter og klarede sig godt i livet. Altså når man ser på dem udefra, 2 af dem var gift, 1 havde et barn, 1 havde sin førstefødte på vej, hvor man tænker, hvorfor springer du så dig selv i luften? Ja. Du er ved at ved at skabe liv. 1 havde en universitetsuddannelse, og alle var født og opvokset i England. Og du skriver selv, jeg begriber det naturligvis ikke. Jeg drikker jo smoothies og går i et fitnesscenter 4 gange om ugen. For det andet er at dø for en sag. Ja, det gør vi jo ikke mere. Altså, vi er jo... De fleste af os meget sådan afideologiseret. Vi kan godt have politiske holdninger og sådan noget, men der er nok ikke så mange af os iblandt os, der ligefrem er villige til at dø for den. Og jeg er jo ikke ekspert eller forsker, men jeg prøver bare ud som helt almindelig borger at prøve at begribe den her slags unge mennesker. Og jeg tror godt, man kan relativt nemt forstå nogle af de mekanismer, der gør, at der er lokale unge muslimer, som går ind i koranskoler, madrasser og moskéer og bliver indoktrineret der, fordi de lever i diktaturer og autokratier, hvor der ikke er de store fremtidsudsigter. Og så vi kan alle sammen måske forestille os, at det er dejligt at blive taget imod i et socialt fællesskab, der åbner sig for en, og man er velkommen. Og det tror jeg godt, vi kan forstå, at fattigdom giver den her, eller dyb fattigdom giver den her ressource af potentielle terrorisme. Men de terrorister ligesom er iblandt os og vokser op sammen med os, som klart kan se fordelene ved vestlig demokrati, materialistisk, kapitalistisk samfund, men selvfølgelig også bagdelene ved det. Det er svært for mig at forstå, at man aktivt ligesom, gør vægten op, og så vælger Det er meget radikalt, specielt når man har familie og børn på vej osv. Steffen Jakobsen, du er som sagt en af morgens hovedgæster og avislæser i det her program. Du sidder med os lidt over en times tid endnu. Vi bladrer morgens aviser igennem med dig og med Poul Nyrup Rasmussen, som snart kommer ind i studiet. Også i mellemtiden, der hviler vi ørerne med det her nummer, det hedder Lang Vej Igen. Og vi har også Lang Vej Igen med det her program. Vi har faktisk næsten 3 timer igen, og det her, det er Christian Hjelm. Igen er Christian Hjelm. Klokken er 7:18. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Med i studiet har jeg Steffen Jakobsen, der er overlæge og spændingsforfatter. Han er aktuel med en ny roman, der udkommer næste fredag. Og så har morgens anden hovedgæst og avislæser netop indfundet sig her i studiet. Velkommen til, Poul Nyrup Rasmussen. Mange tak. Poul Nyrup, jeg vil bede dig om at introducere dig selv, som jeg plejer at gøre med hovedgæsterne her i det her program her. Hvad har du at sige? Jeg er cyklist. Ja. Og lige nu, og i de senere år, har jeg besluttet at bruge hovedparten af mit arbejde på at skaffe bedre forhold for psykisk sårbare mennesker i Danmark. Og samtidig sørge for, at Kapitalfonden ikke får for meget grådigt frirum. Mhm. Og det gør jeg gennem et internationalt arbejde med progressive folk i USA, ja, og i Bruxelles. Spændende. Du lyder som en meget gammeldags socialdemokrat. Nej. Både kapitalfonde og salg af dong. Det kan aldrig blive gammeldags. at begrænse grådigheden, og vi har jo set senest her i forbindelse med Goldman Sachs opkøb i Dong, at befolkningen også reagerer, men ikke kun på overfladen, men også i en dyb bekymring for, at den uregulerede finansmarked tendens går i retning af grådighed og kortsigtighed, og desværre også dermed udhuling af de langsigtede overlevelsesmuligheder for industrien, for alle de arbejdspladser, som vi både i Danmark og resten af Europa kæmper så hårdt for. Så det er ikke noget med gammeldags at gøre. Det er noget med at gribe tendensen i tiden og sige, det her, det må vi rette op på, og det er det, jeg gerne vil arbejde for. Og Poul Nyrup Rasmussen, du er her jo i dag, fordi at det her, det er et stop på vejen. Det er på vej, du er på vej til psykiatritopmødet 2014, som åbner her klokken 9:30, og så fandt du lige tid til at presse os ind, og det finder sted på Frederiksberg Gymnasium. Og grund til, at jeg sådan, jeg sagde, jamen, du går ind for, at kapitalfonden ikke skal have for meget at sagt, og salg af Dong og så videre. Det var jo også, fordi vi skal snakke om psykiatritopmødet, men det er også lige for at få politikeren i dig frem, fordi du er jo også tidligere statsminister i Danmark. Ja. Det nævnte du ikke i introduktionen. Det politiske dyr i dig, kan man holde det nede? Fordi nu tænker jeg, morgens aviser, hvis man kigger på dem, du har nok ikke haft tid til det endnu, fordi det er så tidlig morgen. Ikke? Man kan se, at både Ekstrabladet og BT, de har Venstres landsmøde på forsiderne, det samme har Jyllandsposten. Mm. Når du ser det, kan du så lade være med at blive politisk engageret og tænke på dine egne landsmøder osv., som formand for Socialdemokraterne, og Venstre har meldt ud, at jamen, hvis vi vinder valget næste gang, så skal vi have meget mere frit valg. Er der noget, der kribler i dig så? Det, der sker, når man har været statsminister i næsten 9 år og været i det politiske magtrum i tæt på 12 år i dansk politik, og for den sags skyld også har arbejdet meget i europæisk politik. Jeg har været formand for de europæiske socialdemokrater i næsten 10 år. Når man har været det, så får man lyst til at arbejde meget konkret for mennesker, som jeg nævnte før, psykisk sårbare. Men derudover er man meget hurtig til at opfatte, hvad er kernen i et landsmøde, nu her for eksempel for Venstre, eller i andre landsmøder. Mm. Jeg synes, jeg bruger mindre tid i mit liv på at følge med i politik, fordi du bliver så fokuseret på, hvad er egentlig essensen i det, der foregår lige nu. Mm. For Venstres vedkommende, synes jeg, jeg vil sige, de fører deres politiske kamp, og det skal jeg respektere. Men jeg vil også godt tilføje, at det er jo ikke så meget nyt, der er i de politiske budskaber. Spørgsmålet om valgfrihed og private ordninger. Det gjorde sig jo også gældende, da der var valgkamp i 2001, hvor det var dig mod Ja, på den måde, så, når du spørger til reaktionsmønstret, så er det egentlig genkendeligt hos mig selv, og jeg synes også, de signaler, der sendes afsted, er genkendelige. Altså, vi skal have frit valg på alle hylder, hvad offentlig velfærd angår. Det sagde man også i 2001, det har man sagt tilbage i tiden, og det er vel i virkeligheden der, de afgørende skel går i dansk politik. På den ene side en velordnet, velorganiseret velfærdssamfund, som tilbyder borgerne den bedst mulige service, man nu kan levere. På den anden side en markedsbestemt service, som har sine meget høje omkostninger, men som også måske kan give nogle skattelettelser, hvor man så bare skal huske, at med de her skattelettelser og en ringere service, så vil tendensen være, at man begynder at tegne private forsikringer af forskellige karakterer, og så har du jo dybest set taget det samme af din indkomst, men til en meget mere forskellig service i forhold til det, vi kender i dag. Poul Nyrup Rasmussen, du er som sagt på vej til psykiatritopmøde 2014, og du er formand for Psykiatrinetværket, og som du sagde i introduktionen af dig selv, så er det noget, som virkelig fylder hos dig. I dag. Psykiatriområdet har jo mange år ikke fået særlig meget opmærksomhed, men måske det er ved at ændre sig. Hvad synes du, der er de største udfordringer på det her område? Altså det topmøde, vi holder i dag her klokken 9 i Frederiksberg Gymnasium, det rummer jo godt og vel 1000 deltagere. Dem, der kommer, det er ikke dem, der deltager i NATO's topmøder eller i de europæiske stats- og regeringschefers topmøder. De kender det vel knap nok, ikke engang, hvordan lokalet ser ud. Nej, dem der kommer, og det er heller ikke dem, der gerne vil være stjerner her på jorden, de vil bare være stjerner i deres eget liv. Derfor ruller vi den røde løber ud for psykisk sårbare, deres pårørende og for de mennesker, der hjælper til som frivillige og som ildsjæle. Meningen med det hele er at sætte psykisk sårbarhed på dagsordenen i almindelige menneskers dagligdag, men især i den politiske verdens dagligdag. For vi kan jo ikke have i det her danske samfund, at op imod 500-600.000 mennesker går rundt i det her samfund og har det så dårligt, som de har. Vi kan ikke have, at en femtedel af ungdommen i Danmark har store indre diskussioner om, man nu slår til, tendens til at falde ud af uddannelse og arbejde. Det her samfund skal hedde verdens mest inkluderende samfund. Og det er det ikke lige nu. Det kan det blive, og det er det, topmødet den her gang handler om. Og så handler det om grundlæggende om at signalere, du dur, uanset hvem du er, uanset hvor du kommer fra. Du dur, du kan noget, vi har brug for dig. Det skal være sådan, at når du har været på vores topmøde, og du er psykisk sårbar, så kan du gå derfra med rank ryg og sige, okay, jeg er ikke alene. Og det er præcis det inklusionssynspunkt, der er det drivende i dag på vores topmøde. Og det lyder jo utrolig smukt, når du siger det på den måde, og du får jo også psykiatrien skrevet ind i nogle af værdierne, der ligger en grundlæggende værdier bag velfærdsstaten. Ikke? Vi skal kunne inkludere alle lige muligheder og anerkendelse osv. osv. Jeg tænker alligevel, at det her område er jo også til en vis grad i hvert fald præget af tabu. Det er ikke sexet og dækket i medierne. Nu snakkede vi lige om Venstres landsmøde. Det er jo ikke psykiatrien, de præsenterer som det store oplæg til næste valg, der skal skaffe stemmer. Dengang du var statsminister, hvis der var kommet en, som havde den position, du har nu, altså formand for et psykiatrisk netværk eller en forening, der beskæftiger sig med det her område, og sagt, I skal gøre meget mere på det her område. Hvordan havde du så reageret? Altså jeg tror, i min tid som statsminister, nu er vi over sådan i klassisk, typisk partipolitik og dengang. Men så lad os tage factsene. Vi holdt jo ikke nogen åbningstaler i Folketinget. Jeg gjorde ikke. Uden i det helt overvejende antal tilfælde, jeg har lige tjekket det, der blev psykiatrien omtalt. På vores finanslov var det sådan, at psykiatrien optrådte konstant. Ude i samfundet prøvede jeg af bedste evne at signalere, at selvom du er psykisk sårbar, så er du ikke ringere end andre. Og på en måde skal vi lære igen, at det er lige så naturligt at være ramt indeni, som at være ramt udenpå. Vi har jo ikke problemer med at tale om hjertesygdomme og kræftsygdomme, som er så alvorlige, som de er. Men når det kommer til psykiske lidelser, som du selv sagde, så virer vi tilbage på arbejdsmarkedet, for eksempel, hvor vi ved, at over 60% af de ansatte i industrien og i den offentlige sektor, for den sags skyld, synes det er et problem at have en psykisk sårbar person gående rundt der. Og det er ikke udtryk for diskrimination, det er udtryk for, at uvidenheden fortsat trives. Og en af de værste ting, man kan have i et samfund, som helst skal være så menneskeligt og inkluderende, som vi nu kan blive i Danmark, det er uvidenhed. Så fordomme og uvidenhed går hånd i hånd, og derfor bruger vi meget tid på at fortælle om, hvad det vil sige at være psykisk sårbar. At sige til hinanden og til folk, hør her, hvis du møder en, som har en dyb depression eller angst, eller har fået diagnosen skizofreni, så husk at se på det menneske, som det er. Ikke som dets diagnose er. Betragt diagnosen som en overfrakke. Vi kan hjælpe hinanden med at smyge af os, så vi kan komme i gang igen. Og du ved, meget enkelt kan man sige, at den nu ikke længere levende børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard har sagt det meget godt. Hver eneste menneske tæller. Hver eneste menneske kan noget. Det går ud på bare at finde ud af, hvad det er. Og det vil vi gerne gøre, og det bør alle psykisk sårbare også have en chance for at nå til. Poul Nyrup Rasmussen, du sidder jo her i studiet sammen med Steffen Jacobsen, der er spændingsforfatter og overlæge på Hvidovre Hospital. For lidt siden, der talte vi om den her kronik, han har skrevet, Terroristen i blandt os, der bliver publiceret i morgen i Berlingske Tidende. Og der skriver han blandt andet, at vi går rundt som mennesker med vores iPhones og koncentreret om vores eget. Vi er der ikke længere, vi er ikke længere sammen med nogen, vi er et andet sted. Og det er egentlig bizarrt i en tid, der fremler med kurser i mindfulness, altså at være til stede, hvor man er. Altså det er vel meget naturligt, og der tænker jeg, at når nu det er en tendens i samfundet, det hjælper jo ikke på vej i forhold til det her med at gribe ud efter en, som er anderledes, rent psykisk. Det er jo lettere bare at sige, okay, jeg lader ham der være for sig selv, og så kan Poul Nyrup Rasmussen kæmpe for, ja, for de psykisk syge, ja, men jeg lever mit eget liv. Ja, altså, jeg vil give Steffen medhold i, at de sociale medier og den nye teknologi, vi har fået, på den ene side ikke gør det lettere for os at tale til hinanden om fællesskabet og om vores fælles ansvar for hinanden. Men på den anden side har jeg også opdaget, ved du, at de sociale medier blandt de unge faktisk også kan bruges offensivt på at nå omkring, at få fat i de unge, som har det dårligt, at få de unge til at tale med hinanden om, hvad psykisk sårbare er for noget. Men jeg må sige til dig, Steffen, at det vi gør i det sociale netværk, den forening, jeg er formand for, det er, at vi tager hånd om de unge, som har været igennem en psykisk sårbarhed, og når de så går ud på skolerne, ungdomsskolerne, 9. klasse, og fortæller om, hvordan man passer på sig selv, hvis man pludselig render ind i en kærestesorg, eller ikke slår til, føler man ikke kan hænge ud med de andre. Jeg siger dig, du kan høre en knappenål falde til jorden, der lyttes, og du når igennem. Så min pointe er på en måde det enkle. Kan vi etablere flere steder, hvor mennesker kan møde mennesker på deres betingelser, og kan vi bruge de sociale medier på den nye måde, jeg tror, vi skal gøre det, for jeg tror ikke, det dur at sige, det må vi lukke af for. Jeg tror, vi skal tage Instagram, og vi skal tage Facebook, og vi skal tage det hele på de betingelser, der nogle gange er, og så tviste det sådan, at de unge kan bruge det. Men det med det personlige møde mellem mennesker, det er og bliver nu engang uundværligt, og vi skal bestræbe os på at finde bedre rammer for, at det kan udfolde sig. Er I to på Instagram? Jeg er ikke på Instagram. Nej. Jeg er heller ikke på Facebook. Du er ikke på Facebook? Nej, fordi jeg synes, det er der andre, der må være. Jeg er til at få fat på. Men du siger jo, at vi skal bruge det aktivt. Ja, de unge skal bruge det aktivt. Det er de unges medier. Poul, du vil jo også gerne selv have fat i de unge, det siger du jo. Ja, men det har jeg heller ikke noget problem med. Nu er jeg jo heller ikke sådan i al ubeskeden et gennemsnits udgave af danskeren. Jeg har nogle andre muligheder for at komme i kontakt med folk, og det gør jeg mig umage for. Hvis jeg skulle svare personligt, det tror jeg vil lægge vægt på. Hvis jeg skulle åbne Facebook, så vil jeg lægge vægt på at svare de folk, som refererer til mig. Mm. Og det kan jeg simpelthen ikke nå. Så jeg vil hellere bruge min tid og min arbejde på at gøre min indsats for psykisk sårbare så direkte, som jeg kan. Steffen Jakobsen, jeg tænker, at du arbejder jo som overlæge, som ortopædkirurg på Hvidovre Hospital, og du har alligevel overskud til at skrive bøger ved siden af. Mm. Og jeg tænker, at for at det skal kunne lade sig gøre, så er det, fordi du skal kunne dele tingene op. Hvis nu du var overlæge på det psykiatriske område, tror du så, du ville have den mentale energi efter arbejdstid til at sætte dig ned og skrive spændingsromaner? Jamen, det jeg fisker efter, det er, at det kræver jo noget af en mentalt, ja, at sætte sig ind i andre folks ved og vel. Men der er mange grader i det her. Poul taler om psykisk sårbare mennesker, men der er mange grader fra almindelige livsproblemer og eksistentielle problemer til sådan de tunge psykiatriske diagnoser. Mm. Men jeg hilser selvfølgelig alle initiativer til at afdramatisere og aftabuisere psykiatrien meget, meget velkommen. Det tror jeg bliver ind i en. Altså, der er også mange, der ikke kan forstå, at jeg kan stå og skære store huller i mennesker uden at blive traumatiseret på en eller anden måde. Men når man er i det, og det er ens profession, så bliver det jo ikke en vane, men altså, man har et andet forhold til det end andre mennesker, det er helt sikkert. Og ja, det tror jeg måske endda, så ville det være, kunne det give noget inspiration at arbejde med psykisk syge mennesker eller psykiatriske patienter. Og det kan også være, at det ville føles så belastende, at trangen til at opfinde sin egen verden og gå ind i sin egen fantasiverden, det ville blive desto større. Så det tror jeg egentlig nok, jeg ville kunne. Men altså, der var det rent tidsmæssigt i det. Og så er der det problem, at, eller det er jo selvfølgelig et meget stort luksusproblem, men hvis du har været i et erhverv, som jeg har været i 25 år og været læge i 25 år, og så pludselig ligesom skal over en helt anden gade, som sådan, hvad skal man sige, kulturarbejder eller forfatter. Så står du jo midt i et vadested, fordi din identitet har været bundet op sådan rimeligt stringent på at være læge så mange år. Hvad siger du først, når du møder folk for første gang, og de spørger dig, hvad laver du? Siger du så forfatter, eller siger du læge? Nej, jeg siger læge. Ja. Men det er måske kun, det er måske et spørgsmål tid, du ved ikke. Også fordi, i offentligheden er du mest kendt som forfatter. Nej, men forfatter, det er sådan lidt... Altså, Hemingway var forfatter, Karen Blixen var forfatter, ikke? Altså, vi andre, vi er sådan skribenter, ikke? Skal vi ikke... Jamen, så skal der virkelig noget til, for at man må kalde sig forfatter, ikke? Hvis jamen, det er den definition. Det er godt at have nogle forbedre, det er godt at sætte jamen, barn højt. Steffen Jacobsen og Poul Nyrup Rasmussen, I sidder med i studiet timen ud klokken 7.35. Vi skal bladre morgens aviser igennem sammen. Før vi når dertil, der... Altså, jeg har lige et spørgsmål til dig, Poul Nyrup Rasmussen. Hvis du på et tidspunkt bliver træt af det der med at bekæmpe kapitalfonde og kæmpe for bedre forhold for psykiatrien osv., så er der måske en ny karrierevej for dig. Jeg kom til at tænke på dig, da der opstod en ny virksomhed i løbet af den her uge. Rasmussen Global. Der tror jeg godt, du kunne få job. Du har en navn. Kunne det være noget? Jeg kan mærke, at I er i god form her til morgen, drenge. Det er selvfølgelig Anders Fogh Rasmussens nye virksomhed. Rasmussen Global. Right. Nej, altså lad nu Rasmussen Global finde sin vej. For min part, der tror jeg, det ærlige svar til dig, det er, når man er derinde aldersmæssigt og i livet, som jeg er, så er jeg bare meget omhyggelig med at vælge, hvad bruger jeg mit liv på. Og de valg, jeg så foretager, dem gør jeg op lidt kort, med lidt kortere mellemrum, end I gjorde som yngre, ikke? Mm. Og i de valg, der ligger foran mig, der vil ikke være et konsulentfirma. Jeg vil hellere investere i synes jeg, i det, jeg gør lige nu. Jeg tror ellers, der er gode penge i det. Ja, ved du hvad? Jeg klarer mig sgu nok, altså. Herre Gud. Jeg arbejder som ildsjæl i hele det her område, som jeg gør for free. Altså, det tjener ikke nogen penge på. Mm. Tro mig, det lyder lidt krukket, men det er nok ikke... Altså, jeg har altid kunnet få et stykke arbejde, siden jeg var en ung knægt på Esbjerg Havn, hvis du vil have det sådan helt fra begyndelsen. Mm. Og derfor har det med pengene på en måde været lig med at have arbejde, og det har jeg stadigvæk, og så har jeg selvfølgelig mulighed for at leve fornuftigt. Nej, jeg vil sige, at det at kunne få lov at arbejde både på den store internationale scene, for eksempel med finansmarkedet og grådigheden, og samtidig arbejde på den nære scene, direkte med mennesker, den kombination, tror jeg ikke, der er så mange, der har mulighed for, og den har jeg mulighed for. Jeg vil sige dig, den bliver jeg ved med, tror jeg, ret lang tid frem, jeg kan se. Så, andre må tage sig af konsulentbyråer. Så Anders Fogh Rasmussen, hvis du lytter med derude, så får du altså ikke Poul Nyrup Rasmussen med i folden i din nye virksomhed. Det tror Rasmussen jeg heller ikke, han efterspørger. Ret skal være ret. Jeg tror faktisk, at han gerne vil være den, der får opmærksomheden selv. Vi bladrer morgens aviser igennem lige om lidt. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt liv? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan bare ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, at man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Klokken er 21 minutter i 8. Du lytter til Radio 24/7. Weekend med i studiet, der har jeg Poul Nyrup Rasmussen og spændingsforfatter Steffen Jacobsen. Og Poul og Steffen, der er kaffe på vej her i studiet. Der skulle gerne være croissanter på bordet. Velkommen til at tage. Aviserne ligger foran jer. Min sjæl, hvad vil du mere? Ja, præcis. Og Steffen, du er den, der har haft længst tid til at læse og bladre i aviserne. Hvad er du faldet over? Ja, jeg har to historier, der står mit hjerte meget nær. Dels folkeskolen, hvor opbakningen til folkeskolen svinder på forsiden af Berlingske. Nu er det over 15%, og i nogle kommuner selvfølgelig meget mere, mm. hvor forældrene fravælger folkeskolen og sætter deres børn på, i privatskoler. Den anden historie er så mit livs ulykkelige kærligheds FC Liverpool, som oplevede en vis succes og optur sidste år med deres nye træner Brendan Rodgers, men som nu igen er problemer. Mm. De burde jo have vundet mesterskabet sidste år, ikke? Jo, men de kom næsten fra ingenting. Altså, mm. de kom virkelig fra baglinjen og skulle frem. Og de havde Suarez sidste år, og uanset hvad man mener om kannibalen, så kunne han lave mål. Og deres hjerte på banen, altså Steven Gerrard, er jo efterhånden over 30, ikke? Eller over 30'erne. Og det er svært at, synes jeg, erstatte en sjæl på et fodboldhold med unge spillere, der koster 3,25 milliarder kroner. Der skal noget mere til i en klub end bare dyre spillere. Du har ikke overvejet at skifte hold? Begynde at holde med et nyt hold, i stedet for sådan et taberhold? Det kan man jo ikke. Hvorfor ikke? Det kan man ikke. På ny ophold, følger du med i fodbold? Ikke så meget, det må jeg sige. Jeg følger min gamle boldklub i Esbjerg, i FB, som jo også, skal vi hele tiden huske, når vi snakker om fodbold, og som Steffen er inde på, der er jo også, de får fat i drengene, ikke? Altså ja. Fodboldhold i dag i Danmark, i den danske udgave, er heldigvis ikke alene elitær, men også meget, meget bred. Mm. Og det gør, at hvis du tager Esbjerg for eksempel, EFB, eller tager en af de andre store klubber i Danmark, så er det meget karakteristisk, at den kreds omkring sådan en fodboldklub der, mm. det er drengene, og så er det erhvervsfolkene, så er det fagbevægelsen, ikke? Så er det det, man snakker om på arbejdspladsen. Så jeg mener, at det er det moderne samfunds, en af de moderne samfunds, du kan sige, samtale, emner, og virkelig en bidrag til, at det hele hænger sammen i det her samfund. Det understreger fællesskabsfølelse i hvert fald. Ja, det synes jeg. Og studier viser jo også, at det at være foreningsaktiv, blandt andet i idrætsklubber og i fodboldklubber, det er noget, der smitter positivt af ja. På skoleelevers karakterer, fordi du er en del af et fællesskab, ja. Du lærer disciplin, du lærer at møde op, og det vigtigste er, at det har en betydning for selvtilliden, som kan smitte af på skolearbejdet. Og det leder jo hen til den anden historie, som du er faldet over, Steffen. 15% fravælger folkeskolen i dag, og du siger, at det er en historie, der ligger dit hjerte meget nær. Hvorfor? Jamen, det er simpelthen, fordi vi har 5 børn derhjemme, som går i skole. Ja, og de går de i folkeskole eller privatskole? Altså nu er den ældste af dem begyndt at læse jura, men så er der to på gymnasiet, men de er alle sammen gået dels i folkeskole, og så er der 2 af dem, der er gået på privatskole. Hvordan er det med den kombi? Jeg vil tro, at man sagde, okay, jamen, det har noget, det har noget med at gøre, at flytte de både tidligere, 2 af dem både, eller 3 af dem både tidligere på Amager, så flyttede ind til Indre By, og der var det mere eller mindre naturligt, at de gik på Niels Stensens Men ser du det som en farlig tendens, at der er flere og flere, der fravælger folkeskolen, eller tænker du bare, det er frit valg? Nej, det synes jeg ikke. Jeg har haft masser af holdninger til det, og det har jeg stadigvæk. Jeg synes, mine egne 2 døtre og vores mindste fælles pige nu går i folkeskole, og er enormt glade for dem. De er selvfølgelig også gået i folkeskoler i Virum og Rudersdal henholdsvis. Så det er jo velfungerende skoler med engagerede, ressourcestærke forældre og så videre. Men jeg kan da, altså tidligere min kones yngste datter, hun gik jo i en skole ude på Amager, hvor hun jo nærmest blev ansat som hjælpelærer, fordi der var utrolig mange tosprogede elever og svage elever i hendes klasse, allerede for anden klasse. Det er måske nok et ansvar, man ikke, selvom hun løftede det fint, så er det måske ikke et ansvar, man bør give børn, at de nærmest skal fungere som hjælpelærer. Så det bliver for problematisk. Og vi vil jo alle sammen vores børn det bedste, men samtidig skal vi jo heller ikke have ghettoificering af rige eller velhavende børn i det her land. Så hvad løsningen er, det ved jeg ikke. Jeg tvivler lidt på, at den nye folkeskolereform er løsningen, fordi nu kan jeg se, når du selv nævner sport, at nogle af vores børn kommer så sent hjem nu, så de ikke kan deltage i den sport, de ellers var vant til. Mm. Og det er jo sådan rimelig trist. En af bekymringerne er også, at den gruppe, som den restgruppe, som slutter folkeskoletiden uden at kunne læse og forstå indholdet i en almindelig avis, der er det jo især drengene, der er i farezonen, og mange af de skoletrætte drenge, der risikerer man jo, at de bliver endnu mere skoletrætte, når de skal være flere timer i skolen omvendt, hvis det lykkes at implementere sport og kreativ læring osv. i skolen, så kan det være, at man får vendt til lærken. Poul Nyrup Rasmussen, hvad tænker du om den her tendens med, at der er flere og flere, der fravælger folkeskolen? Ja, jeg tænker mest, at det er et mægtigt problem, at så mange falder ud af skolen. Dels er der mange, der ikke gennemfører folkeskolen. Dels er der endnu flere, som ikke får en uddannelse. Op imod 20% af de unge, som går på erhvervsskoler og ungdomsskoler, falder ud. Mm. Og apropos det der med at skifte skoler og falde fra, så ved vi nu, for at komme tilbage til mit hovedtema i dag, at hovedparten af dem, som falder ud, gør det, fordi de mangler selvtillid, fordi de slås med deres indre dæmoner, fordi de ikke føler, at de slår til. Og derfor sidder jeg her med en forside på Kristeligt Dagblad, der hedder Socialdebat glider tilbage til fattiggården, hvor der lige er kommet en bog af to udmærkede professorer, som fortæller, at der i tiden er en udbredt tendens til krav om, at man bare skal tage sig sammen. Mm. Og diskussionen på mange måder ligner den diskussion om værdigt trængende og ikke værdigt trængende, vi havde for 100 år siden. De har skrevet en bog om dansk velfærdshistorie. Mm. Vi strejfede det lidt før, Steffen, også at nogen skal jo sådan ruske. Steffen gør det jo i en vis forstand med krimierne her. Og det, jeg prøver at gøre, er at ruske op i folks historiebevidsthed, men også bevidsthed om, hvad det er, der står på spil. Vi kan ikke holde til at miste op imod en femtedel af ungdommen i Danmark. Og hvis det er sådan, at hovedparten af dem har psykiske problemer, så skal vi jo sætte ind der, ikke? Mm. Og derfor kommer der jo de her 1000 mennesker i dag. Der kommer også 2 ministre. De gør det jo ikke, fordi de ønsker at bruge deres lørdag. Det kunne de godt bruge på deres familie, sikkert. Manu Sareen og Nick Hækkerup, som taler omkring det der samme tema. Mm. Ligesom fodboldholdene. Jeg vil sige, hvis vi ikke havde det der Foreningsdanmark, hvor frivillige, som jeg selv og andre, ret mange andre, går ind og siger, det er fodbold, men det er altså også det der med at tage sig af hinanden på en god måde derudover, så var vi slemt på den. I dag kommer der et par hundrede frivillige, der hjælper de her 1000 deltagere på plads og får det til at hænge sammen. Hver eneste dag i hver eneste uge, hvor jeg er med til at arbejde for de psykisk sårbare rundt omkring i danske byer, vi har noget, der hedder Headspace, der er der omkring 280 frivillige, der bruger al den tid, de har på at hjælpe til. Så på den måde er den her artikel i Kristeligt Dagblad om, at vi risikerer at falde tilbage og sige, du skal bare tage dig sammen, måske forhåbentligvis kun en tidsbetinget iagttagelse for i år, så når vi næste år kan begynde. Jeg vil så også sige, nu strejfer vi Venstre før, jeg vil sige, godt ord igen, fordi til det her billede hører altså også, at både partiet Venstre, de konservative, alle partier i Folketinget nu på deres program har psykisk sårbarhed. Mm. Og det har vi ikke haft før. Du spurgte lige indledningsvis, sig mig gang. Er det blevet værre eller bedre, ikke? Mm. Jo, der er stadigvæk meget at gøre på fordommene, men hvis man kigger ud over landskabet, så synes jeg, at der er flere, der taler friere om det forhold, at det er fordomme, der smitter. Det er ikke psykisk sårbarhed, der gør det. Og det er det, vi gerne vil holde fast i. Jeg vil lige læse en sms højt, som netop er tækket ind på 42 600 24 7, og hvis du lytter med og tænker, jeg vil også gerne blande mig i debatten mellem Poul og Steffen i studiet, så kan du også skrive ind på 42 600 24 7. Lytteren skriver til Poul: godt arbejde, men hvad med at begrænse psykiaternes magt lidt? Som behandlingsdømt kan man opleve, at en læge skal afgøre, om man nu angrer i tilpas grad, og det finder jeg lettere diskriminerende i forhold til andre dømte, der ikke oplever samme sindelagskontrol. I øvrigt tak til Socialdemokraterne. I fik mig tilbage i uddannelse. Blå Blok vil have sendt mig i asfalten. Så der er både ris og ros der. Hvad mener du om lytterens kommentar om, at man som behandlingsdømt kan opleve, at lægen skal bedrive sindelagskontrol i for høj grad? Jeg mener om det, at vi inden for psykiatrien stadig kæmper med at finde den rigtige balance mellem patient og overlæge og ekspert. Steffen kender jo til det fra sit professionelle liv, men inden for psykiatrien er det altid lidt sværere at finde den her balance, fordi den ikke er så synlig. Og derfor, når du har et psykisk sårbart menneske, som ved Gud ikke har den største selvtillid, du kan have her i livet, og sidder overfor en meget selvsikker overlæge eller læge, så opstår der et underordnelsesforhold, som ikke er sundt, hvis lægen ikke er ekstremt opmærksom på det. Og dertil kommer så, at den psykisk sårbare, som den, der skrev til os her, jo også realiteten siger, det er, man lærer jo hurtigt de rigtige ord, man skal sige til den her overlæge. Mm. Og det bliver man jo heller ikke rask af. Så mit håb er også, at de fordomme, der gør sig gældende inden for den professionelle psykiatri, kommer ned og kommer væk. Jeg synes, vi har i dag på topmødet et af punkterne i inklusionsdebatten, hvordan får vi mennesker ind i samfundet, er også retten til at blive rask ejer. I dag er det jo for eksempel ikke muligt for en retspsykiatrisk patient, som den, der skrev her, er det, at få visse erhverv tilbage, selvom han er udskrevet. Mm. Og jeg synes, det må være med psykiatriske lidelser, ligesom det er med fysiske, somatiske lidelser, som vi kalder det, du skal kunne blive rask igen. Og det er et af de menneskekrav, som vi betragter som selvindlysende, os der ikke er ramt, men som i virkeligheden skal håndteres med meget mere målrettighed inden for hele det psykiatriske område. Men der er jo også nogle af dem, som Steffen Jacobsen bor og skærer i, som aldrig bliver helt rask igen, som måske kommer tilbage til arbejdsmarkedet, men kun på 80%, det er jo det samme på de psykiatriske område. Jeg synes, det er svært at sætte total helbredelse op som sådan et krav lige frem. Altså, så langt er vi jo slet ikke endnu. Der er masser af sygdomme, som ikke kan helbredes. Jeg tror også, vi skal passe på med den der stereotype forestilling om psykiater som sådan kølige, teknokratiske, bedrevidende mennesker. Stort set alle de psykiater, jeg har mødt, og jeg har arbejdet meget som plejer på den lukkede afdeling på Kommunehospitalet i sin tid, går selvfølgelig ind i det her, fordi de ønsker at hjælpe mennesker. Men der er jo masser af tunge psykiatriske lidelser, hvor det er nødvendigt at medicinere kraftigt. Altså, så vi oplevede ikke op gennem 70'erne og 80'erne den der antipsykiatri, hvor man prøvede at erstatte medicinering med samtaleterapi og mere blødere behandlingsformer. Og det gik i mange tilfælde godt, og andre tilfælde gik det frygteligt, hvor psykisk syge går hjem og skyder familien eller begår selvmord. Mm. Så ja, de historier dukker jo også op i medierne. Jamen, det gør det stadigvæk, fordi vi jo af en eller anden grund har en eller anden mistro til, at psykiater vil deres patienter det bedste. Og i min erfaring og optik, så vil det selvfølgelig gerne det. Men der er jo også nogle... Der er masser af lidelser, som man ikke kan helbrede. Man kan prøve at korrigere dem så godt som muligt, og så er vi også nået ekstremt langt inden for de sidste 10-15 år med nye behandlinger, især depressive. Jeg ved ikke, Steffen forsvarer jo sin stand, og det er fair nok. Men hør nu her. Hvorfor er Danmark stadigvæk i toppen med hensyn til medicin, udskrivelse til psykisk sårbare mennesker i Danmark? Hvorfor er vi stadigvæk i toppen med hensyn til anvendelse af tvang og bæltefiksering? Og hvorfor har vi så forbandet svært ved, når du har fået en udskrivning som retspsykiatrisk patient, og derfor anses for også af de her dygtige læger, jeg er jo ikke ude efter dem, jeg siger bare, der kan opstå sådanne situationer, så må du også have ret til at blive rask, Steffen. Når du har kureret et menneske, som er blevet opereret hos dig og er blevet erklæret rask, så kan vedkommende vende tilbage til samfundet. Det kan man ikke som retspsykiatrisk patient. Man bliver faktisk aldrig rask. Ja. Og det mener jeg er et grundlæggende menneskeretligt problem. Jeg skal så også lige sige... Vi har et kæmpe problem i psykiatrien, fordi vi har et kapacitetsproblem. Og de her overlæger og læger, de knokler jo sammen med psykiatrisygeplejerskerne og gør en kæmpe indsats. Det er jeg meget, meget enig i, og det er jeg glad for lige at få sagt. Men på grund af underbemandningen ser vi jo desværre også, at mange studerende er på de åbne og lukkede afdelinger, især de åbne, og at mange patienter, der er der, er overladt til sig selv alt for store dele af dagen, og den værste udfordrer en psykisk sårbar kan have, det er ensomheden. Og derfor går hele vores bestræbelse også på at sige, jamen kan frivillige og kan andre bidrage til, at du som psykisk sårbar finder dig selv, også sammen med pårørende. De bliver jo sidst, pårørende er jo hidtil blevet anset for at være en del af problemet, og ikke en del af løsningen, ikke? Og til inklusion hører altså også, at vi nu vender os til at sige, okay, alle skal være med til at få det her menneske på ret køl igen. Også, Steffen, overlægerne. Den sags skyld. Ja, men altså det er jo en trend, som har stået på både inden for somatikken og psykiatrien de sidste 20 år, at mennesker skulle tilbage til hjem. Man nedlagde masser af akutte psykiatriske sengepladser i 80'erne og 90'erne, fordi og skulle erstatte med distriktspsykiatri, hvor sygeplejersker og læger tager ud hos psykisk eller psykiatripatienter, og ligesom skulle holde dem i deres nærmiljø, og det er bestemt ikke altid løsningen. Og der har i mange år, og man forstår ikke, hvorfor det bliver ved med at være sådan, været et enormt behov for psykiatriske sengepladser i det her land. Og jeg ved ikke, hvorfor det skal være så uløst, men det er det åbenbart. Og så vil jeg også lige sige, at jeg er ortopædkirurg. Jeg taler ikke her som psykiater. Nej, du arbejder jo med et andet område, hvor du bor og skærer osv. Og Poul Nyrup Rasmussen, du er formand for Psykiatrinetværket, og derfor så tænker jeg, du skal jo sige, at vi skal have flere ressourcer til det her område. Det gør man jo, når man er formand for en forening eller en organisation. Og jeg tænker, det er jo ikke nogen hemmelighed. Nu bliver det selvfølgelig lidt personligt, at en del af din motivation for at kaste over det her område, det er din egen datter, som jo endte med at begå selvmord. Men hvis man kigger på hende, tror du, det ville have gjort en forskel, hvis man havde givet psykiatrien flere ressourcer dengang? Nej, din med al din respekt for den slags personer. Du behøver ikke at Nej, men du interesserer lige for facts. Ja. Lad os holde os til det, ikke? Hvis vi tager udviklingen i samfundets investeringer og driftsudgifter inden for psykiatrien, sammenlignet med driftsudgifter og investeringer inden for det somatiske område, de fysiske sygdomme, så er udgifterne de sidste 10-12 år inden for psykiatrien steget omkring 6-7%, og inden for somatikken steget omkring 25-30%. Okay, ja. Det er facts, forstår du. Derfor kan det ikke nytte noget at sidde her og sige, at jeg er bare sådan en eller anden almindelig fagforeningsmand, eller interesseforkæmper, der for min egen skyld kæmper for flere ressourcer. Jeg er glad for dit spørgsmål, fordi det kan slå de her facts frem. Så jeg beder mig om, du husker det, hvis du kommer ind på temaet senere. Hvad min datter angår, vil jeg sige til dig, at jeg har mistet hende, ja, men hun har også givet mig noget, og hun er stadigvæk hos mig. Og det gør jo, at jeg føler, at jeg kan tale med større legitimitet i forhold til de forældre, der har mistet eller frygter at miste. Og det betyder også, at jeg som hovedbudskab kan have, at husk nu, I unge mennesker derude, at livet er jo ikke en lang perlekæde af lykkelige øjeblikke. Husk, at det er lidt så naturligt, hvis du vil have glæden, må du tage sorgen med, at du får nogle nedture undervejs i dit liv. Hvis du har tabt det en gang, så er du ikke fortabt. Der bliver noget til dig igen, hvis vi hjælper hinanden. Og det der hovedbudskab, tror jeg, er fantastisk vigtigt. Især for psykisk sårbare, men også for andre mennesker. Det er som om mange unge vælter om kul, hvis de ryger af sporet første gang. Og der må vi altså. Og der kan jeg høre min datter sige til mig, at det er det, du skal gøre. Og derfor har jeg ofte sagt til mange forældre, selvom I har mistet, så er den, I har mistet, jo stadigvæk hos jer, hvis I vil det. Og det tror jeg er en god idé, at I gør. Vi skal ikke glemme, men vi skal tage den, vi har mistet med os. Så bliver vi mere hele, så godt vi nu kan. Til at gøre noget for andre. Det er virkelig det går ud på. Og det her budskab med at sige til unge mennesker, husk nu, at livet byder både på opture og nedture. Altså det er jo vigtigt, når undersøgelse efter undersøgelse viser, at unge mennesker føler sig mere og mere stresset. Ja. Politikens forside sidste uge byggede på en ny undersøgelse, der viste, at unge har ikke haft det så mentalt dårligt de sidste 20 år, og det er især de unge kvinder, og det er ikke nødvendigvis, fordi de socialt set klarer sig dårligt, det er fordi, at de er stressede og deprimerede, og de tilstræber det perfekte. Der tænker jeg bare sådan, er det en naturlov, at unge får det dårligere og dårligere, og i højere grad tilstræber det perfekte, og handler det om de unge, eller det samfundet? Altså, når jeg er ude blandt unge, stiller jeg det første spørgsmål, det er, hvem har egentlig besluttet, hvad vores succeskriterier er i det her samfund? Hvem har bestemt, at det og det menneske på forsiden af ugebladet er vores idol? Er det noget, I har været med til at bestemme? Og så reagerer de unge jo og siger, nej, det, sådan har vi ikke tænkt før. Jeg taler om at indføre et nyt kulturdemokrati, hvor hver enkelt er mere bevidst om, hvem er det egentlig, der bestemmer over mit liv, og hvad er det for idealer, jeg skal have. Og hvis man starter der, så har du også mulighed for at få mere hold om, hvem du er og hvad du skal gøre. Men du har ret den i, at samfundet lige nu har det der med, at du skal bare tage dig sammen, og du skal levere, og du skal hænge ud, og du skal have topkaraktererne. Og der er det, vi andre bare forsigtigt prøver at sige, du er god nok, du skal måske have mere tid til det. Med det smukke men budskab vej. Slutter vi af herfra fra Poul Nyrup Rasmussen, der skal videre til psykiatri-topmødet.